hade det mysigt, vi satt där och kela. Men så förstörde du plötsligt det hela. Du reste dig hastigt och försvann på en sekund, bara för att jag åt upp din hund. Snälla Marie, kom tillbaka till mig. Snälla Marie, för jag älskar ju dig. Och snälla Marie, jag ber dig, åt mig för hunden.